Gikk alltid sin lov älskovs blick mig vinket, med älskovs blick mig vinket. Och där var något kvede om, för den där kunde kvede, och tanken gick och tanken kom. Så det var rätt en glädje, så det var rätt. Sällan som jag foten flyttar Leider bin krank, mut fjell wegen Hornen stötter, stien trang. I Wien hangen brenner röttet bål, der vente mig hull min längsels mål. Jeg vet jo hist hun lytter, og hører nok alt min sang. De sorbrune øyne tindre, stjernene lik. De sier meg hjertets indre brenner for dig. Høyt lyder kapellets klokkeklang, da nynner hun fromt den aftensang. Madonna, hult du lindre, min längsel evinnerlig. O Nina, min unge kvinne, livlig og varm, snart skal jeg omkring deg vinne kraft i min arm. Trygt kysser jeg livens rosenblad, som skulle vi aldrig skilles ad. Om månens sol skal finne oss slumrende bar mot bar.